Απειλούμε να σας βάλουμε 3,5 μέτρα, 3 μέτρα κάτω από τη γη. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Σας απειλούμε να σας βάλουμε 3,5 μέτρα, 3 μέτρα κάτω από τη γη. Πολύ ευχάριστο αυτό. 3,5 δις μέτρα. Δις μέτρα είναι το σωστό. Εδώ ακούσαμε το όμως τον Πρωθυπουργό να το περιγράφει με κάποιον άλλο όρο, να δίνει μια άλλη εικόνα αυτού που θα συμβεί με τα μέτρα. Διαλέγετε και παίρνετε. Ή 3,5 δις επιπλέον. Έκαναν διαπραγμάτευση. Εδώ και 10 μέρες κάνουν μια επιπλέον διαπραγμάτευση και κατέληξε σε 3,5 δις παραπάνω. Πολύ επιτυχημένο το λες αυτό. Αλλά υπάρχουν και τα 3-3,5 μέτρα κάτω από τη γη. Οπότε όλα αυτά δένουν με κάποιο τρόπο, με το γνωστό τρόπο. Μέτρα εδώ, μέτρα και εκεί. Άλλωστε τα μέτρα που 6 χρόνια λαμβάνονται πάντα σε συνεννόηση με τους θεσμούς και ύστερα από σκληρή διαπραγμάτευση των ελληνικών κυβερνήσεων, πάντα έχουν να κάνουν με τα μέτρα κυρίως κάτω από τη γη. Όχι τόσο βαθιά, αλλά τουλάχιστον το προσδιορίσε στα 3-3,5 μέτρα. Σας καλωσορίζουμε στην μπανανία, όπως λέει ο επόμενος. Κάθε μέρα που περνά, δυστυχώς, η Ελλάδα μοιάζει περισσότερο με αυτό που οι Αγγλοσάξονες φίλοι του κύριου Τσακαλώτου αποκαλούν Banana Republic. Και μόνο οι εκλογές σήμερα μπορούν να προσφέρουν το οξυγόνο που τόσο χρειάζεται η ψευδοδημοκρατία της μπανανίας. Αχ! Και μόνο οι εκλογές σήμερα μπορούν να προσφέρουν το οξυγόνο που τόσο χρειάζεται η ψευδοδημοκρατία της μπανανίας. Μας τα λέγατε, ναι, κύριε Άδωνη, και δεν σας πιστεύουμε. Μας τα λέγατε, και μου κοβόταν το χέρι. Επειδή ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό το λέει, αν ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλάει για την μπανανία, όπως την χαρακτηρίζουν έτσι οι φίλοι του Τσακαλώτου και όπως ο ίδιος την προσδιορίζει. Πάντα το οξυγόνο σε τέτοιες δημοκρατίες μπανανιακές είναι οι εκλογές, έτσι όπως γίνονται, με το ρυθμό που γίνονται, με το περιεχόμενο που αυτές έχουν, με τη συζήτηση που γίνεται γύρω από αυτές και με το λαό πάντα πρόθυμο να ψηφίσει το λιγότερο κακό. Οπότε έχει κάνει μια σωστή περιγραφή. Από το συνέδριο της ΟΝΕΔ γίνανε αυτά, το οποίο δεν τελείωσε ποτέ, όπως έχετε μάθει. Έτοιμη να κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία, δεν μπορείτε ένα συνέδριο να κάνει. Γενικότερα δεν μπορεί να κάνει διαδικασίες. Φάνηκε και με την εκλογή του Προέδρου, φάνηκε και με το συνέδριο. Το συνέδριο της Νεολαίας πιο μπάχαλο από ποτέ, ταιριάζει απόλυτα και στην ιστορία της παράταξης, της νεολαίας, του κόμματος και των δημοκρατικών διαδικασιών που μάλλον έχει. Και έχει τον Άδωνη, και έχουμε τον Άδωνη ευτυχώς, να κάνει αυτό το αχ χωρίς το δίδυμό του, το βαχ, επειδή τον βρίσκουν στον δρόμο και του το λένε οι υπόλοιποι. Δεν καταλαβαίνεις να τους λέω. Αυτός είναι ο σκληρός διαπραγματευτής. Αυτός είναι ο Λεβέντης, ο Τσίχτης, ο Καραμπουζουκλής, που παίζει τα ταούλια και χορεύουν οι αγορές στο διάβα του, που τρέμουν οι Goldman Sachs μόλις βλέπει μπροστά τον Αλέξη καλά και τον άλλον, τον πάνω δίπλα βέβαια. Δηλαδή το καταλαβαίνετε ρε παιδιά τι ζούμε. Τι ζούμε, τι ζούμε. Δηλαδή περπατάω τώρα στον δρόμο δε και μου συμβαίνει το εξής, ο λόγος του είναι να βάλω μια κάμερα για μένα να το γράφω. Με σταματάνε στον δρόμο που περπατάω στην Αθήνα, κάθε μέρα 10-15. Αχ. Μας τα λέγατε, κύριε Άδωνη, και δεν σας πιστεύουμε. Μας τα λέγατε, και αχ, και μου κοβόταν το χέρι. Αχ, και να μου κοβόταν το χέρι. Αχ και να μου κοβόταν το χέρι. Ευχές, ευχές και ελπίδες από τον Άδωνη, τον σταματάνε στον δρόμο, ταυτόχρονα σταματάνε και τον αδερφό του Λεωνίδα και τους λένε όλοι τι ωραία που τα λέγατε, τι δίκιο που είχατε, σας παρεξηγήσαμε, δεν θα ψηφίσουμε Τσίπρα τώρα που θα, όποτε γίνουν εκλογές, και θα ψηφίσουμε σας, και έτσι ολοκληρώνεται ένας ωραίος κύκλος, τουλάχιστον στο μυαλό του Άδωνη, δικαίωσης, κύκλος δικαίωσης, στο μυαλό του Άδωνη Γεωργιάδη. Η διαπραγμάτευση συνεχίζεται και τώρα βλέπω υπάρχουν και ωραία πλάνα από το Δουνουτού εκεί που βρέθηκε ο Τσακαλώτος με το Σακίδιο στον νόμο και αυτός και οι συνεργάτες του μπήκαν στην έδρα του καπιταλιστικού, του πιο άγριου καπιταλιστικού μηχανισμού, επέβαλαν τους κανόνες τους, κάναμε τις αγορές και αυτές να χορεύουν στα δικά μας τα νταούλια, γι' αυτό πήραμε τα 3,5 δις. Από την χαρά τους χορεύουν οι αγορές. Είχαμε και κάτι 5,5,4 επίσης δις την προηγούμενη εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα που περνάει και δεν κλείνει η αξιολόγηση θα προστίθεται κάποια δις και έτσι με επιτυχία προχωράμε μπροστά εκεί που θα έχουμε καταργήσει και το προηγούμενο μνημόνιο και το προπροηγούμενο. Δεν θα υπήρχε τίποτα. Κάποιος θέλει να χαρακτηρίσει τη στάση της σημερινής κυβέρνησης. Μία στάση ξέρει η κυβέρνηση. Τη στάση της προσοχής. Τη στάση του καλού μαθητή. Τη στάση του υπάκου εκτελεστή εντολών. Δεν ξέρουν τίποτα άλλο. Αυτή ήταν η στρατηγική τους. Μια στάση ξέρει η κυβέρνηση. Τη στάση της προσοχής. Αχ! Perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y las multitudes el hombre que yo amo. Άρα υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Πολύ ευχάριστο αυτό. Νάτος Τσακαλώτος μιλάει για τις κόκκινες γραμμές, γι' αυτό έχει και κόκκινο σακίδιο, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Εκεί μέσα είναι οι γραμμές ή επειδή ξέβαψαν οι γραμμές μέσα, βγήκαν και στο εξωτερικό του σακίδιου και διάφορους άλλους συνδυασμούς και συνειρμούς που μπορεί να κάνει κανείς με οτιδήποτε κόκκινο. Για την ουσία δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά για τα εφέ, για τα αξεσουάρ, τα τσαντάκια και τα υπόλοιπα, νομίζω μπορεί ο καθένας να τα ταιριάξει. Η κυρία Φωτίου έδωσε συνέντευξη το Σαββατοκύριακο. Μίλησε για τα γεμιστά, για όλα αυτά που έχει πει στο παρελθόν και τα χαρακτήρισε, είπε ότι είναι τιμή της που μίλησε για τα γεμιστά. Η Θεανόη Φωτίου είπε μια ιστορία εξοικονόμησης που σοφία του ελληνικού λαού για τα γεμιστά. Θα μετράμε μέτρα τώρα, Θεανό. Νούμερο, τιμή μου και περφάνια μου να μαγειρεύω και να τιμώ και τα γεμιστά του ελληνικού λαού. Καμία αντίρρηση, δεν είναι θέμα συζήτηση αυτό. Όντως, τιμή της και περηφάνεια, ό,τι θέλει ο καθένας. Άμα τα κάνει και καλά, είναι δύο φορές τιμή, γιατί δεν είναι εύκολο αυτά. Τα απλά φαγητά, στα απλά φαγητά κρίνεται το μυστικό. Εμείς νομίζουμε ότι τιμή και περηφάνεια της Θεανός Φωτίου δεν είναι η δήλωση για τα γεμιστά. Είναι η δήλωση που ακολουθεί. Κύριε Αυτιά, ο Τσίπρας είναι ένας ηγέτης παγκόσμιας ακτινοβολίας από αυτούς που γεννιούνται κάθε 100 χρόνια. Από αυτούς που γεννιούνται κάθε 100 χρόνια. Ο Τσίπρας είναι ένας ηγέτης παγκόσμιας ακτινοβολίας από αυτούς που γεννιούνται κάθε 100 χρόνια. Αυτό, νομίζω αυτό επισκιάζει τα πάντα, είναι από τις καλύτερες δηλώσεις που έχουμε ακούσει για, μάλλον που έχουμε ακούσει από υπουργό ή βουλευτή για τον ηγέτη του, γιατί υπάρχουν διάφοροι υπουργοί βουλευτές τα προηγούμενα χρόνια που έκαναν διθυραμμικές δηλώσεις για τον ηγέτη του στον πρόεδρό τους, που τους έκανε και υπουργούς, πρωθυπουργούς. Εδώ νομίζω σπάει όλα τα κοντέρ, για αυτή τη δήλωση πρέπει να νιώθει περήφανη. Νιώθουμε και εμείς που έτυχε να τον γνωρίζουμε, να τον έχουμε πρωθυπουργό, δεν τον έχουμε ψηφίσει, αλλά δεν έχει σημασία, το έχετε κάνει εσείς, οπότε παίρνει και εμάς η μπάλα. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Έχουμε τη χαρά η Ελλάδα να έχει έναν ηγέτη που στα επόμενα 100 χρόνια θα ξαναβγεί τέτοιος. Και στα προηγούμενα 100 είχε ξαναβγεί άλλος ένας, μην ψάξουμε να βρούμε ποιος. Αν πολύ ασχοληθούμε, κάπου θα καταλήξουμε. Οπότε η κυρία Φωτίου λέει αυτό το κορυφαίο για τον Πρωθυπουργό, παλιά δήλωση είναι. Έχει πει και για τα φαγητά. Όλα αυτά μαζί μπλέκονται. μαζί μου η θερανό φωτίου και θα μας κάνει πίτα. Σκέφτηκα ότι το πιο φιλοσοφημένο θα είναι οι πίτες. Από τίποτα, με λίγο αλεύρι και με ό,τι βρεις, κάνεις μια πίτα. Το γεμιστό, τα γεμιστά, είναι επινόηση και του ελληνικού λαού. Με τίποτα δηλαδή, πολύ φτηνά τρώει μια οικογένεια. Θα συνεχίσουμε στην ίδια λογική. Και να κάνουμε και μαρμελάδα από τα προϊόντα που θάβονται. Πρώτη φορά αριστερά. Το έχουμε ξεχάσει αυτό το σύνθημα. Μας έχει φέρει πάρα πολλά πράγματα, εικόνες, καταστάσεις. Από πέρυσι τον Γενάρη που έχουμε την πρώτη φορά αριστερά, με την φουρτούνα των γεγονότων, ξεχνάμε τα βασικά και τα καλά που μας έχουν έρθει. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Προσπαθούμε, θυμίζουμε κάθε μέρα όσα περισσότερα μπορούμε. Αν τελειώσει κάποια στιγμή το πρώτη φορά αριστερά και έρθει το πρώτη φορά δεξιά του Κούλη, του Κυριάκου Μητσοτάκη, να ξέρετε ότι τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ καλά. Διώξτε τους, όλοι νέοι μαζί ενωμένοι, και ελάτε μαζί να δημιουργήσουμε την πιο επικίνδυνη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Και ελάτε μαζί να δημιουργήσουμε την πιο επικίνδυνη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Αχ! Αχ! Διώξτε τους, όλοι νέοι μαζί ενωμένοι, και ελάτε μαζί να δημιουργήσουμε χθεσινά αυγά. Και αυτά είναι πολύ επίκαιρα για ευνόητους λόγους. Σε 15 μέρες έρχεται η Μεγάλη Εβδομάδα, το Πάσχα, οπότε με τα αυγά θα γίνει το σχετικό παιχνίδι. Αν δεν θέλετε τα αυγά, έχουμε την πιο επικίνδυνη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης, το είπε ο Κυριάκος, χειροκροτούσαν από κάτω οι Ιωνεδίτες, λογικό είναι, κάπως έτσι έχουν μάθει, κάπως έτσι έχουν γαλουχηθεί. Προσπαθούσε να τους εψυχώσει ο Κυριάκος, αλλά δεν είναι σαν τον Σαμαρά, σαν τον προηγούμενο που μιλούσε από πάνω και περιέγραφε τις σχέσεις ΟΝΕΔ-ΔΑΠ με μοναδικό τρόπο. Αυτό ο Κυριάκος δεν το κατάφερε. Απόψε ζούμε το μέλλον, απόψε ζούμε το αύριο, με τη πιο δυνατή νεολαία που έβγαλε ποτέ αυτός ο τόπος, την καμπημένη ΟΝΕΔ, με την ΔΑΠ μαζί, όλοι μαζί. Ελπίδα του αύριο. Τσόντα χασάμπι, τσόντα. Νομίζω διαλύεται η ελπίδα του αύριο με την ΟΝΕΔ, με τα ταμπάχαλα που έγιναν και προχθές. Δεν κατάφεραν ούτε να εκλέξουν αντιπροσώπους. Το διέλυσαν. Υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες, σχετικές εικόνες. Πάνω που ήθελε να δώσει τη νέα πνοή και να δείξει τη νέα πνοή ο νέος ηγέτης, να έρθουν τα παλιόπαιδα. Καλά τα είχε πει ο Σαμαράς. Τα περιέγραψε εδώ μια χαρά. Αναλώνονται σε αυτά και δεν ασχολούνται με τα ουσιαστικά θέματα της πολιτικής. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, μεταξύ άλλων, 2-11-208-200, τηλέφωνο επικοινωνία. Σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά ο Αποστόλης στο συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Και σαν σήμερα το 1932, τι έγινε στην Ελλάδα, κάτι πρωτότυπο. Η Ελλάδα τότε, 1932, με το Βενιζέλο Ελευθέριο, κηρύσσει χρεοστάσιο. Πάλι δεν μπορούσε να πληρώσει. Πάλι ένα είδος χρεοκοπίας. Είχε προηγηθεί και πριν μερικές δεκαετίες η επίσημη χρεοκοπία του Τρικούπη. Και τούτη χρεοκοπία έγινε μερικές δεκαετίες πριν την επίσημη χρεοκοπία. Θα τη γιορτάσουμε 23 Απρίλη, τέλος της εβδομάδας. Όταν πήγε ο Γιώργος Παπανδρέος στο Καστελόριζο για να το αναδείξει τουριστικά και ταυτόχρονα είπε και ένα μνημόνιο, ένα δουνουτού, να έρθει στην Ευρώπη για να μην σώσει μια χώρα και να υπάρχει εδώ για αιώνες, αν όχι για δεκαετίες. Ελληνοφρένεια κατά τα άλλα, με αυτά ως σκέψεις πάμε στις πρώτες διαφημίσεις και αμέσως μετά είμαστε εδώ. Σας απειλούμε να σας βάλουμε 3,5 μέτρα, 3 μέτρα κάτω από τη γη. Άρα υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Θα μου πεις καλά. Ωραίο κι αυτό. Άρα υπάρχουν κόκκινες γραμμές. 3 μέτρα κάτω από τη γη. Αχ, σε στενεύουν τα παπούτσια σου. Και μια δάδο τάντο. Διώξτε τους. Να φύγετε κύριε. Να πάνε αλλού. Όλοι οι νέοι μαζί ενωμένοι. Και εμείς παίζουμε μαντολίνο. Όχι όμως ηλεκτρικό. Τραγκεντρούγκα. Και ελάτε μαζί να δημιουργήσουμε την πιο επικίνδυνη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Αχ. Αχ, μας τα λέγατε κύριε Άδωνη και δεν σας πιστεύουμε. Και εμένα. Απειλούμε να σας βάλουμε 3,5 μέτρα, 3 μέτρα κάτω από τη γη. Πολύ ευχάριστο αυτό. Εκτός αν εννοεί θα θάψει τα μέτρα κάτω από τη γη. Αλλά ούτε αυτό φαίνεται στον ορίζοντα. Μάλλον οι άνθρωποι θα οδηγηθούν κάτω από τη γη και με αυτή την κυβέρνηση της πρώτης φοράς αριστερά. Όπως είπε και στην Μυτιλίνη χτες, προχθές, μετά την υποδοχή Πάπα και όλο αυτό το σοου, το Πάσχα σε 15 μέρες έρχεται η Ανάσταση. Ο στόχος τον οποίο έχω από καιρό επισημάνει μέχρι το Ορθόδοξο Πάσχα να έχουμε το τέλος της αξιολόγησης και μαζί με την Ανάσταση της Ορθοδοξίας να έρθει και η Ανάσταση της Οικονομίας νομίζω ότι είναι εφικτός. Είναι εφικτός αυτός ο στόχος. Μαζί με την Ανάσταση της Ορθοδοξίας έρχεται και η Ανάσταση της Οικονομίας. Κάντε υπομονή, κουράγιο, 15 μέρες και ούτε λιγότερο έχουν μείνει για να αναστηθούμε και οικονομικώς εκτός όλων των υπολείπων. Εμείς εδώ το γιορτάζουμε αυτό από τη μέρα που το είπε. Λέω, κύριε υπάρχει αγωνία στην αγορά, μεγάλη. Λέω κύριε Χατζηνικολάου ότι το Πάσχα θα έρθει μαζί με την Ανάσταση της Οικονομίας. Πάσχα των Ελλήνων, Πάσχα, Πάσχα της αγάπης, Πάσχα, να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα. Ήλιος φωτοδότης των Ελλήνων Πάσχα. Ελπίζω ότι θα υπάρξουν εκείνες οι λύσεις οι οποίες θα υποβοηθηθούν και από την πολιτική πλευρά από τις Ηνωμένες Πολιτείες ώστε να διευκολύνουν την τελική απόφαση εξόδου της χώρας από τα μνημόνια να πάρθει πριν από την 1η Μαΐου. Το Πάσχα θα έρθει μαζί με την Ανάσταση της Οικονομίας. Καλή Ανάσταση, γεια σας. Το Πάσχα θα έρθει μαζί με την Ανάσταση της Οικονομίας. Χριστός Ανέστη, Ανάσταση παιδιά. Τελειώσανε τα ψέματα. Πλέον και είμαστε πλούσιοι. Πάσχα των Ελλήνων Πάσχα. Μπορώ να καταλάβω γιατί μόνο εμείς εδώ το γιορτάζουμε αυτό και μετράμε αντίστροφα μέχρι το βράδυ της Ανάστασης ή την Κυριακή όπως είπε ο Καμένος, γιατί και οι δύο εμπεριέχονται μες στο ηχητικό που προηγήθηκε. Μόνο εμείς το γιορτάζουμε. Δεν βλέπω στην κοινωνία μια γιορτή. Έχετε τα δικά σας. Λογικό είναι να ξέρετε όμως, είτε γιορτάζετε είτε όχι, ότι σε 15 μέρες το αργότερο έχουν τελειώσει όλα. Αρχίζει η Ανάσταση τη της οικονομίας, λαός ευτυχισμένος, μέρος Α. Έχει προσέξει ότι η γνήση και επί τη ουσία κομμουνιστέ είναι οι πιο ποιοτικοί και αξιοπρεπεί άνθρωποι. Ναι, καλά, δεν έχω γνωρίσει τον Κατρούγκαλ, τον Τσίπρα, δεν του έχω γνωρίσει εμεί. Όχι, αυτοί είναι οι δίθεν που υπερπροβάλλουν το εγώ του. Οι γνήσιοι και αξιοπρεπεί δεν το κάνουν αυτό. Μιλάνε με το εμεί, όχι με το εγώ. Δηλαδή, με λίγα λόγια, πάμε πίσω ότι η Μαντό και ο Ρέμο ότι είναι γνήσιοι κομμουνιστέ, επειδή μιλάγανε από το εμεί, από του πρόποδε τη γη. Εμεί από του πρόποδε τη γη. Κατακτητές της κορυφής με τη σημαία μας ψηλά. Κατακτητές της κορυφής. Άσε μας, μωρί, τώρα τα έχουμε ξεφτυλίσει όλα. Μήπως λίγο είναι ατυχής για τέτοια. Όχι, δεν κατάλαβα. Γιατί έχεις να πεις τίποτα για τη συντρόφου Σαμαντό. Για τη συντρόφου Σαμαντό, όχι τίποτα. Κομμουνιστικό όνομα το Μαντό. Γιατί είστε τόσο κακοί απέναντι στην κυβέρνηση του Τσίπρα? Καλοί είμαστε. Κάνουμε κριτική για να κάνουν χειρότερα. Του βλέπουμε πολύ μετριοπαθείς γι' αυτό. Βάλε το. Δώσε, παιδί μου, μέτρο στο λαό. Φαντάχει ο λαό, θέλει. Μάστε, λέγατε πριν βγει. 1/10 λέγατε. Δεν το κάνετε 1/10. Οπότε τώρα κάνετε υπόλοιπα 9. Ποιο είναι το 1/10 που έκανε? Δεν ξέρω, κάτι δεν θα κάνει. Θα το κάνει. Οπότε τώρα κάνετε υπόλοιπα 9 που δεν θέλαμε να κάνει. Αν και το 1/10 δεν το λέγαμε. Εμεί το λέγανε κάτι που τον υποστηρίζαν κάτι στημένοι σε κάτι ρεπορτάζ. Αλλά οκ, είναι αυτοί που ικανοποιούνται με τα λίγα ή με το τίποτα. Να σε ρωτήσω κάτι. Πες μου, ρε Καρτάση. Με τον Κλέτσο μαζί τα ψήνατε τα ψάρια. Ανάλογα την ψησταριά. Γιατί κάνουμε μεγάλα ψάρια τώρα, όχι μαλακίες. Τώρα τι θα πάω, το μπαρμπουνάκι θα πας. Θα πας μια συναγρίδα να τη χαρείς. Ένα τόνο μεγάλο. Ποιος ήταν μπροστά? Α, δεν έχεις αυτά σειρά. Σε αυτά είναι κλήρος ποιος ξεκινάει πρώτος. Δεν έχει να κάνει ποιος είναι μπροστά, ποιος πίσω, όλοι. Δεν οδηγεί κανένας. Κύκλος, φίλε, κύκλος. Ένας κύκλος είναι η ζωή. Το γέλιο είναι λίγο παρεξηγήσιμο, να το ξέρεις, ε. Το ψάρι εκτός από δίαιτα, δοκίμασε το κι αλλιώς. Κάνω μια πρόταση στο σταθμό σας. Τι? Να κυκλοφορήσετε ένα CD με Πανούση και Νταλάρα μαζί. Ίδια, δηλαδή, γιατί βλέπω στον δρόμο διαφημίσεις, είναι η αφίσα του Πανούση μπροστά, πίσω είναι του Νταλάρα. Μπροστά είναι του Νταλάρα, πίσω είναι του Πανούση. Πρέπει να έχουν συμφιλειωθεί οι καλλιτέχνες. Σημασία έχει ο πνευματικός κόσμος να είναι ενωμένος. Πώς έγινε τώρα, ας πούμε, με το Φαμπρ που όλοι ενωθήκαν ξαφνικά? Μισιώτησαν. Εκεί πέρα μαζευτήκαν στη Σφενδόνη όλοι όσοι μισιώτησαν. Δεν ήθελε να βλέπει ένα τον άλλο, ξερνάγαν στα μούτρα τους. Με τις μαλαπέρδες απέξω. Η μαλαπέρδα είδες ενώνει κόσμο. Αποστολή. Έλα, μωρή βρωμοσυριζέας χαμένη. Μωρή πουτάνα. Έβαλες μόνο αυτό. Τα έλεγε δεν τα έβαλες για να μου την πέσουν οι φίλοι σου. Όπως η Ριζέικα φέρθηκα, ε. Άλλα είπες και άλλα έγιναν τελικά. Κατηγόρησέ με για συνέπεια. Πες μου ότι είπα και ψέματα στον κόσμο. Πες το, έχει ενδιαφέρον. Είσαι μέλος του κόμματος ή όχι ακόμα? Του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ποτέ κανένας μέλος. Το κάνεις όλο αυτό τσάμπα, μωρή. Τσάμπα όλη αυτή τη μαλακία. Εσείς πληρώνεστε για αυτό που κάνετε. Τι τσάμπα, τι μας πέρασες. Έτσι πες μου, δε. Όχι, μωρή, τα κάνουμε τσάμπα, δεν ξέρουμε. Καλή μαλακίες είμαστε. Έχουμε ξαναμιλήσει. Α, ωραία. Καλή φάση. Αλλά αυτή τη φορά, ρε παιδιά, είμαι πολύ αγριεμένη. Ακούγεσαι κιόλας. Εγώ σκάφτηκα, φαντάσου. Δεν μπορώ να πιστέψω αυτά που γίνονται. Εντάξει, καλά, έκανε κόμμα η ζωή και τι έγινε. Γιατί δεν μπορώ να το πιστέψεις? Δεν ήταν λογικό επόμενο? Υπάρχουν και χαπάκια γι' αυτό, θα μου πεις. Σιγά. Τι να πω, δηλαδή, οι άνθρωποι να καταργούν το ΕΚΑΣ από συνταξιούχους με 300 ευρώ και 400 και να λένε στα κανάλια σας ότι δεν καταργούμε τη σύνταξη. Είναι δυνατόν να βγάζουν τους πληθυριακούς ηλεκτρονικά και να λένε προστατεύουμε την πρώτη κατοικία? Είναι ακριβής όμως, γιατί τη σύνταξη δεν καταργούνε, το ΕΚΑΣ καταργούνε. Θα το πεις εσύ τι ήταν αυτό που έκανες, θα σου πει είπα εγώ ποτέ δεν καταργήσω το ΕΚΑΣ, είπα δεν καταργήσω τη σύνταξη, δεν την κατήργησα. Πραγματικά δεν μπορώ να το πιστέψω. Που δεν μπορείς να το πιστέψεις, αυτό μου κάνει. Τι εννοείς? Είπαμε, είναι και υπάρχουν και χαπάκια γι' αυτό. Δεν είναι φυσικό επόμενο αυτό? Έχουν βγάλει δύο βούρλα εκεί πέρα άντρες και τους εκπροσωπούν σαν πάνελ. Έχει και γυναίκες βούρλα. Σαν την Αυλονίδου και σαν την άλλη την Καρακώστα που έβγαλες πριν. Α, έχεις ψηφίσει. Να λένε είναι δυνατόν, δηλαδή να τσιρίζουν μέσα στα αυτιά του καθενός και να κάνουν το άσπρο μαύρο. Τι ψηφίζεις τώρα? Ψηφίζω. Καλά σε κατάλαβα εγώ. Γιατί για να λες ούργιο την Αυλονίδου, λες το Λαφαζάνι καλό μάλλον. Το κατάλαβα, γιατί τα παλιά στελέχη εκεί σε κατάλαβα εγώ. Μεταξύ μας τώρα, εγώ θα σου πω και λίγα κάνει. Ο Τσίπρας μαλάκας είναι. Δεν είναι μαλάκας που κάνει όλα αυτά. Μαλάκας είναι που κάνει μόνο αυτά. Κάθε μέρα που περνά, δυστυχώς, η Ελλάδα μοιάζει περισσότερο με αυτό που οι Αγγλοσάξονες φίλοι του κύριου Τσακαλώτου αποκαλούν Banana Republic. Και μόνο οι εκλογές σήμερα μπορούν να προσφέρουν το οξυγόνο που τόσο χρειάζεται η ψευδοδημοκρατία της μπανανίας. αυτά για την ψευδοδημοκρατία της μπανανίας, γιατί οι εκλογές του, η νεολαία του κόμματος δεν πολύ προσέφεραν οξυγόνο, γι' αυτό τη διαλύει να φτιάξει μια δική του, να τελειώνουμε με όλα αυτά τα κατάλοιπα του παρελθόντος. Να κρατήσουν το brand name, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το ΝΕΔ, έχει γράψει ιστορία, ταιριάζει και με τις ΔΑΠ βεβαίως να το κρατήσουν, γιατί ταιριάζει και με πολύ σοβαρά ουσιαστικά συνθήματα, αυτά τα Α και Ου και Ου και Α και ΔΑΠ και Νουδουφουκού και όλα τα υπόλοιπα που επί δεκαετίες δονούσαν την ατμόσφαιρα. Η χαρά που ήταν μπροστά στην ΟΝΕΤ τον έκανε να κάνει και ένα μικρό σαρδάμ. Αλλά είναι σημαντικό να θυμηθούμε πώς αξιολογούν και οι επενδυτές στην κυβέρνηση του κ. ΣΥΡΙΖΑ. Στην κυβέρνηση του κ. ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς τις βάζουν ένα μεγάλο μηδενικό. Ο κύριος ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου ΣΥΡΙΖΑ κάποια στιγμή έλεγε και τα δικά του και έφτιαξαν ένα ωραίο σύνθημα από κάτω οι ονεδίτες που το φώναζαν. Ονεδίτησες και ονεδίτες, δαπίτησες και δαπίτες, νέες και νέοι, φίλες και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, θέλω καταρχάς να σας πω από καρδιάς ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για αυτήν την θερμή υποδοχή από την πιο μεγάλη, την πιο δημιουργική, την πιο ισχυρή νεολαία της πατρίδας μας. Μαζί σας θα φύγει σύντομα η αριστερά. Γι' αυτό να είστε σίγουρες και σίγουροι. Το σύνθημα, γιατί δεν ακούγεται καθαρά, λογικό είναι Κυριάκο Γερά να φύγει αριστερά. Αυτό ήταν το σύνθημα, το φώναζαν από κάτω και απάντησε ο ηγέτης από πάνω. Τελικά θα φύγει τους ίδιους και κάποια στιγμή θα δούμε αν θα φύγει η αριστερά. Όποιος φεύγει σε αυτόν τον τόπο ως κυβέρνηση, φεύγει μόνος του με αυτά που κάνει και όχι επειδή τον διώχνει ο επόμενος. Το ακριβώς αντίθετο ισχύει. Ο κάθε νυν πρωθυπουργός ετοιμάζει, στρώνει το δρόμο και φέρνει, εκλέγει τον επόμενο πρωθυπουργό. Έτσι έκανε ο Σαμαράς στον Τσίπρα, έτσι θα κάνει ο Τσίπρας, μάλλον στον επόμενο που μάλλον θα είναι ο Κυριάκος, ο οποίος έχει μελετημένο πρόγραμμα και τα έχει αριθμίσει. Τέσσερα πράγματα. Για τέσσερα πράγματα θα σας μιλήσω σύντομα, που βρίσκονται πολύ ψηλά, βρίσκονται στο επίκεντρο του κυβερνητικού μας προγράμματος. Τα τρία από αυτά τα γράφετε ήδη σε αυτό το πολύ ωραίο μπάνερ με το χατρίκι για τη νέα γενιά. Το πρώτο, σκληρότερους, περισσότερους φόρους, αύξηση εισφορών και τιμωρία τελικά της εργασίας. Ακούσαμε τα τρία από τα τέσσερα, το τέταρτο προφανώς το μελετούν ακόμα. Το αστυνομικό, τι ωραία, αστυνομικό δελτίο που δεν είναι μόνο αστυνομικό, είναι και άλλα. Έχει δύο ωραίες ειδήσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δεν είναι αμυγός αστυνομικό εννοείται. Η μία είδηση είναι ότι χάθηκε ένας φάκελος που αφορά τη Χρυσή Αυγή, επίθεση στο συνεργείο, ήταν ένας κοινωνικός χώρος στην Ηλιούπολη. Είχε γίνει επίθεση με χρυσαυγίτες, δύο βουλευτές ήταν τότε και ένα κρατικό αυτοκίνητο από αυτά που έδινε η Βουλή. Άπειροι μάρτυρες, τα είχαν δει όλα, έχουν καταγραφεί. Τα έσπασαν, τα έκαναν γυαλιά καρφιά, ήταν μέσα κόσμος, γινόταν και ένα μάθημα αγγλικών και μικρά παιδιά. Το σοκ δεν σας το περιγράφω. Εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό είχε πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Χάθηκε ο φάκελος. Χάθηκε ο φάκελος. Πώς χάνεται ένας φάκελος? Φάκελος είναι. Δεν έχετε χάσει εσείς διάφορα πράγματα, γιατί υπάρχουν ένα σωρό κακοπροαίρετοι, τους βλέπω στα social media και αλλού και να κάνουν σενάρια, ποιος φταίει, τι έγινε, τίποτα. Χάθηκε ο φάκελος όπως μπορεί να γίνει με το οτιδήποτε. Ένα άλλο είναι με τον Ουρουάν, το πλοίο αυτό που είχε τους 2 τόνους ηρωίνη, που πεθαίνει ο ένας μετά τον άλλον από φυσικά αίτια, εννοείται. Το μέλη του πληρώματος, νομίζω ήταν 7, 8, 9, κάπου εκεί, τώρα έχουν φύγει 2, σειρά έχουν και οι υπόλοιποι για να αποδοθεί και εκεί δικαιοσύνη. Και αυτά συμβαίνουν στη ζωή. Πάλι βλέπω κακοπροαίρετους να κατηγορούν διάφορους. Δεν έχει αποδειχθεί κάτι. Ο θάνατος, ο Θεός, ο καλός Θεός, παίρνει κοντά του συνήθως τους καλούς ανθρώπους, αν είναι και νέοι. Αν ήταν δε και μέλη πληρώματος, τότε αυτό γίνεται πιο καλό για τον καλό, πολύ καλό Θεό. Δύο ωραίες ιστορίες από το αστυνομικό και όχι μόνο, και όχι μόνο δελτίο, οι οποίες θα μας απασχολήσουν, μας έχουν απασχολήσει ήδη, αλλά θα απασχολήσουν και από εδώ και πέρα. Συγγνώμη κύριε γιατρέ, μπορώ να κλείσω ραντεβού από τώρα για σκόπιση προστάτη? Ναι, με. Ναι, πείτε μου, μπορείτε 18 το μήνα? Μπορώ. Θα έχω ελεύθερο δάχτυλο κίνηση ώρες, όλη μέρα μπορώ, ναι. Συγγνώμη, πονάει γι' αυτό? Όχι, μερακλής χρειάζεται να είσαι. Να κλείσει η ανάσα? Μερακλής, ναι, με μια ανάσα, Ας πω, όπ, κράτα την ανάσα μέχρι να το καταλάβεις. Σήμερα ψάρι για τις 2. Ωραία, τι ώρα να έρθω? Κάτι 7 το πρωί είναι βολικό, με τις πρώτες πρωινές. Όχι, εγώ απόγευμα μπορώ, δεν μπορώ πρωί. 7 το απόγευμα. πρόβλημα τότε. Το 7 είναι σημαντικός αριθμός για κολονοσκόπηση. Ωραία, οκ, okay, και για έλεγχο προστάτη. Έλα, γεια. Αχ, καλησπέρα. Το άχ στο τέλος, κρατήσου. Λέγε. Τόση ώρα, μωρή, τώρα μιλήσαμε. Τόση ώρα που τηλεφωνώ. Τόση ώρα τη αποσυντονίζει το τούτη, είσαι που σου κρατάει τον τόνο. Αυτό, αν σε κρατάει κάτι σε συγκέντρωση, αυτό κάνει. Σηκώνει το ακουστικό, συγκεντρώνεσαι. Μελετάτε όσα έχει καταγγείλει ο Τσίπρας στο παρελθόν για να τον ξεμπροστιάσετε. Εμείς δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Απλά πατάμε Τσίπρας στο search και βγάζει όλα τα ψέματα τα προηγούμενα. Υπάρχει πολύ υλικό όμως, ε. Υπάρχει. Αναρωτιέμαι αν ο Τσίπρας ακούει αυτά που έχει πει ο ίδιος, πώς νιώθει, ρε παιδί μου, τι σκέφτεται. Δεν τα ακούει. Για να μην νιώθει, για να μην σκέφτεται. Εσύ δηλαδή στον Τσίπρα έναν που νιώθει. Ωραία. Ο Τσίπρας δεν τα ακούει και δεν νιώθει και δεν σκέφτεται. Όσοι τον ψήφισαν και τον υποστηρίζουν ακόμα και έχουν μια στάλα αξιοπρέπεια, τι λένε. Δεν νιώθουν ντροπή, δεν νιώθουν προδομένοι. Καλά, έχω και κάποιους εδώ που λένε τα καλύτερα ότι μας σώζει και μας κάνει. Αυτά λένε. Όταν έχεις ψηφίσει τον ξετσίποτο, κάτι σημαίνει και για σένα. Είσαι έτοιμος για όλα να πεις. Γιατρέ, να σου πω κάτι. Εγώ δεν συζητή ανέβω την εξετάση. Θα σε πληρώσω κανονικά. Μου κλείνει τα μούτρα το τηλέφωνο πριν να ολοκληρώσει την κουβέντα μου και ο δικό σου γραμματέα δεν μου απαντάει. Τι θα γίνει για την εξετάση μου, δηλαδή, δεν το κατάλαβα. Όλα καλά θα γίνει. Τι όλα καλά. Εγώ ήθελα ισχύει να σου πω. Ισχύει το ραντεβού μα εκεί που το έχουμε κλείσει, να είστε καλά. Ναι, έχετε κλείσει ραντεβού, αλλά εγώ θέλω να σα πω, παιδί, εγώ είμαι μουσουλμάνο και δεν θέλω να με εξετάσει ένα άντρα. Δεν θέλω να κοιτάει ένα άντρα σε γεννητικά όργανα μου. Θέλω να μου εξετάσει μια γυναίκα. Θα σε εξετάσει άντρα τυφλό. Τυφλό άντρα, όχι, τυφλό άντρα, δηλαδή δεν κατάλαβα πώ θα το γίνει. Δεν θα βλέπει τα γεννητικά σου όργανα, αλλά την εξέταση μπορεί να την κάνει. Δια της αφής. Θα σε ψαχουλέψει λίγο, αλλά δεν θα βλέπει. Ναι, όχι, τυφλός είναι πάλι άντρας. Είναι. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε, κύριε, δε, ας πούμε κιόλας, άμα θέλετε, άμα θέλετε αλλού. Όχι, αλλού, τι άλλο, έχω σας πληρώσει. Σας έχω όλοι λεφτά στο λογαριασμό. Δεν πειράζει, σας τα έφαγα, πιστόλι. Πρώτη φορά είναι, πες με Τσίπρα, χέσε μας. Ήθελα να ξέρω, ο ελληνικός λαός είναι με τα καλά του ή είναι ψυχοπαθείς οι περισσότεροι. Καλέ, με τα καλά του φαίνονται. Ξέρεις οι ψυχοπαθείς άνθρωποι θα βγάζουν αυτά που βγάζουν τόσα χρόνια. Έλατε, εδώ και 40 χρόνια ψηφίζουν ανθρώπους να πούμε, οι οποίοι αυτοί δεν είναι Έλληνες. Είναι ανθέλληνες και κοιτάνε να πούμε το κακό της Ελλάδας. Πώς θα τα φάνε, πώς θα τα πούνε και πώς θα καταστρέψουν αυτή τη χώρα, να πούμε, ρε παιδάκι. Εσύ ήσουν αγέννητος και εγώ αγέννητος ήμουν τότε, αλλά μου τα έλεγε ο πατέρας μου και ο παππούς μου. Τι ωραία. Παίρναει ο κόσμο όταν ήταν ο Παπαδόπουλος. Α, μάλιστα, καλά. Πολύ ωραία. Πολύς κόσμος. Πολύ ωραία και πολύς κόσμος. Τι ωραία παίρναει ο κόσμος. Καλά. Στα υπόγεια τη ΕΑΤΕ, σαν να δει. Χαρά, χαρά. Στα σπίτια μέσα ο καθένα που φοβόταν να βγει. Που αν έβγαινε έξω, σου κόνταγε να βγει έξω, μπορεί να τρώει καμιά δέσποτη σφαίρα. Χαρά. Η τσέπη του κάθε ανθρώπου ήταν γεμάτη λεφτά, ρε. Λεφτά, ρε. Εδώ τα λέμε. Πολλά, πολλά λεφτά. Και δεν άφησε και χρέο. Αυτά να τα λέμε όλα, ε. Δεν άφησε και χρέο ο Παπαδόπουλος. Έκανε δρόμου. Δεν έχει βουχλιάσει. Αυτή η καραμέλα τόσα χρόνια. Τι καλά παίρνει ο κόσμο. Καλά παίρνει ο κόσμο, καλά παίρνει ο κόσμο, αλλά μια πηγάδα μόνο δεν σώζει. Σωστό. Του καταλογίζει ένα σφάλμα. Μόνο ένα. Ότι έδιωξε τον Κωνσταντίνο τον Βασιλιά. Σωστό. Και έκανε μεγάλο πλήγμα στην Κωμωδία. Αν και αυτό και η κυβέρνησή του καλά τα πηγαίνανε και οι ίδιοι. Και μόνο αυτή η φωνή του ευνούχου που τα έχει κομμένα για να βγει αυτή η φωνή κομμένα τα έχει. Να είναι πρωθυπουργό δεν έχει ξανατύχει, είναι κωμικό από μόνο του. Εάν θα τύχει καμία κατάσταση, θα είσαι και εσύ μέσα στον κόσμο οι οποίοι θα πάνε μακρόνισο. Να πάμε και μακρόνισο, δεν κατάλαβα. Αλλά να μην έχουμε να πούμε κάτι στα παιδιά μας, αυτές οι φλωριές, τι θα λέμε, ότι είμαστε στον καναπέ, εξόριστοι. Να πάμε και μια μακρόνισο, να έχουμε κάτι να λέμε. Ναι, προτιμάς μακρόνισο ή γιαρό. Μακρόνισο, είναι πιο pop. Σε ποιον είπε ο Βασίλης Λεβέντης να πάει να πνιγεί και να κόψει το λαιμό του. Στον Αλέξη τον Τσίπρα. Ναι, εντάξει, αυτό. Είπατε να πάει να πνιγεί. Αν δεν με ακούει. Ακούστε πώς, να σας πω και πώς το είπα, που σίγουρα θα το λέγατε κι εσείς. Μου είπε κάποιος, δεν θυμάμαι ποιος είναι, με προκάλεσε με στη Βουλή και μου λέει: δεν σε ακούει το ένα, δεν σε ακούει το άλλο. Δεν βλέπεις, λέει, τι. Δεν το ακούστε. Εάν εγώ αυτά που προτείνω θα είχε όφελος να τα ακούσει. Για διπλές, τριπλές συντάξεις να κόψει. Καταλάβατε. Ναι. Πρότεινα τέτοια πράγματα. Να αφαιρέσει παθογένειες. Τον συνέφερε. Δεν τα κάνει αυτά. Θα κόψει το λαιμουδάκι του. Όχι, να μην το κάνει, να μην κόψει το λαιμουδάκι του ο Τσίπρας, γιατί τώρα ετοιμάζεται να μην κόψει συντάξεις. Αντιλαμβάνομαι όμως την κούραση του δρομέα που βρίσκεται στο τέλος. Εμείς θα τηρήσουμε το γράμμα της συμφωνίας και το γράμμα της συμφωνίας δεν προβλέπει μείωση των συντάξεων. Μείωση των κύριων συντάξεων και δεν θα υπάρξει μείωση. Άρα θα γίνει. Άμα λέει ο Τσίπρας κάτι, συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο πάντα από τον Τσίπρα. Εν τω μεταξύ είπε γράμμα συμφωνίας ή δράμα συμφωνίας. Ακούσατε καλά, γιατί το γάμα και το δέλτα μπερδεύτηκαν λίγο. Με αυτή την απορία σας αφήνουμε σήμερα. Το βράδυ έχουμε τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Μόλις τελειώνει η μουρμούρα στις 10 παρα 10, κάπου εκεί, στον Α. Σήμερα και αύριο τα δύο τελευταία επεισόδια πριν το Πάσχα. Την επόμενη εβδομάδα είναι μεγάλη εβδομάδα. Δεν θα έχουμε. Θα επανακάμψουμε τηλεοπτικός πάντα μετά το. Πάσχα και μετά του Θωμά. Τώρα λαός μας πάει στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Γεια σου, καβγάρι μου, Αποστολάκη. Ωραία, φιλαράκι, τι έγινε. Ο γυμναστηριακός είμαι, μωρή καβγάρι. Αλλά που με έχεις αδικήσει πολύ, αλλά παρόλα αυτά δεν σου έχω βγάλει ακόμα κακία. Περίμενε, περίμενε. Σε υπερασπίστηκα και οφείλει να το παραδεχθεί. Όμως θα πει και το δικό μου μήνυμα, γιατί μόνο αυτό να αφήσει και με βρίζει, ενώ εμένα δεν λέει ρε που τίποτα. Γιατί έβρισε εσύ, αφού είσαι ένα κύριο. Όχι, όχι. Θα το πει πρώτον. Εγαλιώτησα αδερφούλα τη πιάτσα ταξί τη πλατεία Δαβάκη με τα μακριά μαλάκια και την κοριτσίστικη φωνούλα. Είσαι του στυλ μαγκιά κλανιά και κόλο φινιστρίνη. Καταρχήν είσαι άδικος γιατί τα γύρισε και το μάζεψε. Κατάλαβε το λάθος. Τι λες ρε μαλάκα, αφού στο τέλος είπε πάλι είσαι μεγάλος μαλάκα, δεν γαμίσε. Ναι, το είπε. Γιατί δεν είσαι δηλαδή. Είπαμε να τα πάρουμε πίσω, αλλά όχι και τα αυτονόητα. Εγώ δεν πρέπει να απαντήσω ρε μαλάκα. Ναι, αλλά εσύ λογίζεσαι για μη μαλάκα. Εσύ τι είσαι ρε μαλάκα που με κρίνεις. Κι εγώ μαλάκα. Δεν έχω αντίρρηση όμως, δεν είμαι κομπλεξικός. Αλλά δεν θέλω να σου πω ότι είμαι ο σωστός που είναι η αλήθεια για να μην τζαντιστείς. Ο σωστός είμαι εγώ. Εγώ θα σου πω ένα δεύτερο επιχείρημα και θα μου πεις. Δεύτερον, κομμουνιστής δεν είναι. Γιατί οι κομμουνιστές έχουν διαβάσει και Βολτέρο μαλάκα που λέει. Διαφωνώ με ότι λες, αλλά θα υπερασπιστώ το δικαίωμά σου να το λες. Είναι γνωστό οι κομμουνιστές, το κομμουνιστικό μανιφέστο χεσμένο. Πρώτα το Βολτέρο. Ο άνθρωπος που είναι σωστός όπως εγώ μπορεί να πιστεύω ότι γουστάρω. Επειδή έχεις διαβάσει ένα Βολτέρο, ευτυχώς δεν έχεις διαβάσει Κοέλιο. Θα μας έλεγες ότι κομμουνιστής είναι όποιος έχει διαβάσει τον Κοέλιο να λέει για το σύμπαν. Χέσε μας. Αφού θες να συνεχίσεις να είσαι μικρούτσικος και το κάνεις αυτό, θα δώσεις την απάντησή μου και μετά καλό είναι να το κόψεις αυτό γιατί είναι μαλακία. Δηλαδή εγώ δεν το γουστάρω γιατί το. Συμφωνώ, συμφωνώ, αλλά ξέρεις τι θα κάνω. Αφού με λες μικρούτσικο, θα το κόψω πριν την απάντησή σου, Καραγκιόζη. Όχι, μαλακία. Όχι, ναι, ναι. Αν με κόψεις, θα σε μεγάλη πουτα. Στο λέω και εμένα, ξέχασέ με. Ο γυμναστηριακός τελείωσε. Μη μου το κάνεις αυτό το γυμναστηριακέ. Μωρή καρ***α, γιατί αυτό το βγάζεις και με βρίζει και εμένα δεν με βγάζεις. Εκεί με μου τη δίνεις. Γι' αυτό ξαναπαίνεις, επειδή στη δίνω. Σαν κόμμα να κάνεις. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Όχι, καλό κόμμα να εξηγήσει. Άισε χτύρι. Περιμένω να δω αύριο. Μου εκεί. Γεια. Το τραγούδι σου παίζει που εμφανίζεται να τα ακούσω. Ποιο καλέ, τη Άντζελα. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Κάποια στιγμή θα τα κυκλοφορήσω όλα, να ξέρει. Έχει χορέψει κιόλα άλλη εκπομπή, ρε φίλε. Δηλαδή έχει ρίξει και τι βετέλε στο παρελθόν. Το πολύ τάλατο και υπεργάτο μπορεί να είσαι. Και λίγα λε, φίλε. Και λίγα λε. Δεν σε ενθαρρύνω γιατί είμαι σεμνό. Αλλά είναι κι άλλα, ψάξτε το. Έχει κι άλλα να πει για μένα καλά. Γεια. Και τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς σε όλους τους αδέρφους που είναι έξω από το Υπουργείο Παιδείας σήμερα και προσπαθούν να μην περάσει το προλογέ του φίλη. Δάσκαλος είσαι, βρε Καραγκιόζη. Ναι, ρε μαλάκα, απλά δεν μπορώ να πάω γιατί είμαι σε νησί. Σε ποιο νησί είσαι? Κοντά στην Αθήνα, στην Άνδρο. Από πού κατάγεσαι? Από Ρόδο. Α, για να μου λες κοντά στην Αθήνα, στην Άνδρο, πάει επειδή δεν έχεις ιδέα πώς έχουμε εμείς το μυαλό μας στην Άνδρο. Πώς την έχετε, ρε? Ότι μου εξηγείς που είναι η Άνδρος, ας πούμε, πιστεύεις εμείς δεν ξέρουμε. Δηλαδή είσαι σε ένα νησί κοντά στην Αθήνα. Σαν σου λέω εγώ, σε ένα νησί κοντά στην Ρόδο, Καστελόριζο. Από εδώ πέρα πολλά πρέπει να είναι ο Μπαλούρδος, έτσι, γιατί έχει και χωριό που λέγεται Μπατσί. Είναι Μπατσί, γουρουνιά, δολοφονή. Ναι, αυτό. Είναι σικ. Ναι, ναι. Από εκεί είναι. Η μάνα του, ο πατέρας μου, ο Καραγκαλιάνος. Έλα, γεια. Επειδή θέλουν να αλλάξουμε τα ρολόγια στα ταξί, είναι 21 εκατομμύρια τα 30.000 ταξί σε όλη την Ελλάδα. Ποιος θα πρωτοπάρει προμήθεια, γιατί υποψιάζομαι ότι είναι καλή η προμήθεια τα 21 εκατομμύρια τζίρο. Δεν ξέρω, πάντως άμα είναι να δηλώσω για διαγωνισμό, δεν ξέρω. Θα τον αναλάβω εγώ να πάρω τη δουλειά. Να κάνεις μια εταιρεία να φτιάξει ταξίμετρα και εσύ, εντάξει. Καλή πίστα μου φαίνεται. Α, το σκεφτούν οι συνάδελφοι. Ποιοι συνδικαλιστές έχουν μισό ταξί και χρωστάνε και ποιοι έχουν καμιά δεκαριά ταξί. Μην είναι τίποτα Siemens, φοβάμαι. Μπορεί και να είναι καμιά φιλάτρικη, πού το ξέρεις, βγάζεις άκρη. Σας έχω ένα παράπονο σε ένα και στο Θήμιο για χθες. Στο κούτι. Όχι, ρε, θα το πω τώρα. Α, έτσι. Ήταν η επέτειος, ρε παιδί μου, από τους 120 εκτελεσθέντες στο Αγρίνιο, από τους Ναζί και τους ντόπιους συνεργάτες τους. Και δεν το είπαμε. Δεν το είπατε. Δεν το είπαμε. Αλλά πρέπει κάτι να φανούμε κι εμείς λίγο γήινοι. Ας πούμε ότι κάνουμε και λάθη και τέτοια. Ναι, ρε, αποστά. Σκέψου όλα τέλη, μαλάκια θα ήταν. Σας απειλούμε να σας βάλουμε 3,5 μέτρα, 3 μέτρα κάτω από τη γη. Άρα υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Θα μου πεις καλά. Ωραίο και αυτό. Άρα υπάρχουν κόκκινες γραμμές. 3 μέτρα κάτω από τη γη. Αχ, σε στενεύουν τα παπούτσια σου. Και μια δάδο τάντο. Διώξτε τους. Να φύγετε κύριε, να πάτε αλλού. Όλοι οι νέοι μαζί ενωμένοι. Και εμείς παίζουμε μαντολίνο. Όχι όμως ηλεκτρικό, τραγκεντρούγκα, τραγκεντρούγκα. Και ελάτε μαζί να δημιουργήσουμε την πιο επικίνδυνη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Αχ. Μας τα λέγατε, ναι, κύριε Άδωνη, και δεν σας πιστεύουμε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.